bo to moje dodatkowe pieniądze. Kampania grupy PFR i Ministerstwa Finansów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 5 maja, minęła godzina 19. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Prawie 4000 nowych infekcji koronawirusem potwierdzono dziś w Polsce. Sytuacja epidemiczna zdecydowanie się poprawia, ale ryzyko zakażenia wciąż jest duże, podkreślają eksperci. Osoby, które skończyły 30 lat, mogą już zapisywać się na szczepienia przeciw COVID-19. Na tę wiadomość czekaliśmy od dawna. W przyszłym tygodniu termometry pokażą nawet 27 stopni, wynika z najnowszej prognozy IMGW. Więcej o tym po sporcie. Nie tylko dane epidemiczne potwierdzają, że szczyt trzeciej fali pandemii koronawirusa jest już za nami. Jak podkreśla dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych, zmniejsza się też liczba chorych na COVID zgłaszających się do podstawowej opieki zdrowotnej. Minionej doby potwierdzono prawie 4000 nowych zakażeń koronawirusem, o niemal 3000 mniej niż tydzień wcześniej. Zmarło 349 osób. Dr Michał Sutkowski zaznaczył, że wirus nadal jest jednak w środowisku. Poślizg, jeśli chodzi o statystykę dotyczącą zgonów, hospitalizacji, jest 2-3 tygodniowe, co widać, jaka była skala tego zjawiska. Pacjentów zgłasza się stosunkowo mało do opieki podstawowej, do lekarzy rodzinnych z COVID-em. Zgłasza się więcej innych pacjentów i to bardzo dobrze. Natomiast to musimy być odpowiedzialni, bardzo ściśle to z drugiej strony monitorować, sprawdzać. Dlatego, no bo jeszcze w przyrodzie tego wirusa jest trochę. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono ponad 2 800 000 przypadków zakażenia koronawirusem. Zdecydowana większość osób wyzdrowiała. Zmarło ponad 68 000 osób. Teraz przypominamy, osoby urodzone w roku 1990 lub 1991 od północy mogą zapisywać się na szczepienia. Niezależnie od tego mogą się zarejestrować wszyscy, którzy urodzili się wcześniej. Tymczasem liczba szczepień przekroczyła w naszym kraju dziś 12 milionów. Narodowy program przyspieszyć ma w tym miesiącu dzięki nowym dostawom preparatów. Czekają na nie m.in. punkty w powiecie elbląskim. Tam wykonano dotąd ponad 11,5 tysiąca szczepień. Do grona zaszczepionych w regionie powoli dołączają strażacy z ochotniczych straży pożarnych. Aneta Pastuszka. W gminie Gronowo-Elbląskie zaszczepiło się na razie kilkunastu strażaków ochotników, jednak zapisanych na szczepienie jest o wiele więcej. Muszą oni poczekać na możliwość zarejestrowania się na szczepienie w swojej grupie wiekowej, mówi wójt gminy Gronowo-Elbląskie Marcin Ślęzak. Inni są zapisani, oczywiście to jest uwarunkowane wiekiem. Na pewno każdy tutaj oczekuje i będzie się poddawał tym szczepieniom, więc sprawa na pewno jest rozwojowa. W OSP Gronowo-Elbląskie czy w OSP Jegłownik mamy sporo młodych, którzy póki co jeszcze się nie kwalifikują ze względów tych kryterialnych, ale za chwilkę jak mamy, że po prostu każdy się będzie mógł zapisywać. To w tym momencie pewnie ten odsetek się zdecydowanie zmieni. W gminie Gronowo-Elbląskie jest ponad 60 strażaków ochotników. Służą oni w OSP Rozgard, Fiszewo, Jegłownik oraz Gronowo-Elbląskie. W całym województwie warmińsko-mazurskim zaszczepiło się do tej pory prawie 425 tysięcy osób, z czego ponad 108 tysięcy pełną dawką. Aneta Pastuszka, Polskie Radio Olsztyn. W Koszycach na Słowacji zakończono badanie, które miało wykazać, jaka część populacji przeszła COVID-19. Wstępne wyniki eksperymentu są już znane, a zapoznał się z nimi nasz korespondent Wojciech Stopa. W prowadzonym przez 2 tygodnie badaniu wzięło udział niespełna 10 tysięcy mieszkańców Koszyc i okolic. Bezpłatne testy były dostępne dla ochotników powyżej 12 roku życia, którzy nie przyjęli szczepionki przeciwko COVID-19. Wirusolog Paweł Jarczuszka przekazał, że przeciwciała koronawirusa stwierdzono u 1/4 przetestowanych. Biorąc pod uwagę, że około 20% populacji kraju przyjęło co najmniej jedną dawkę szczepionki, a kolejne 25% przeszło COVID-19, to w tej chwili mamy odporność zbiorową na poziomie 45%. Odporność społeczeństwa zaczyna być stosunkowo dobra. Końcowe wyniki badania zostaną opublikowane latem po opracowaniu ankiet wypełnionych przez testowane osoby. Pomogą one w określeniu grup ryzyka i w prognozowaniu dalszego rozwoju pandemii. Wojciech Stopa, Polskie Radio. Polska misja medyczna rozpoczyna zbiórkę na pomoc dla dotkniętych koronawirusem Indii. Organizacja chce wysłać na miejsce koncentratory tlenu, a o szczegółach Wojciech Cygielski. Indie są obecnie najmocniej dotkniętym koronawirusem krajem na świecie. Każdego dnia umiera tam ponad 3 tysiące osób, a w wielu szpitalach kończą się zapasy tlenu potrzebne dla najciężej chorych. Polska misja medyczna poinformowała, że chce wysłać na miejsce 10 koncentratorów tlenu, czyli urządzeń podobnych do respiratorów. To są najbardziej potrzebne w tej chwili urządzenia do wentylowania osób w dużym kryzysie oddechowym z bardzo niską saturacją. Mówi Małgorzata Olasińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej. Kilkanaście godzin podłączenia do tlenu pomoże im przeżyć kryzys i prawdopodobnie powrócić do zdrowia. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na koniec sprawdzamy nastroje maturzystów po dzisiejszym egzaminie z matematyki na poziomie podstawowym. Po wprowadzeniu przez Centralną Komisję Egzaminacyjną ograniczonych wymagań egzaminacyjnych na teście nie pojawiły się niektóre zagadnienia, mówili maturzyści z drugiego liceum ogólnokształcącego w Rzeszowie. Ucieszyło mnie zadanie z geometrii analitycznej na 5 punktów i myślę, że najtrudniejsze dla mnie były zadania z kombinatoryki. Mnie zaskoczyło, że było tak mało zadań z ciągu, bo przygotowałam się bardziej, że będzie ich więcej, a tu tylko z 2. Było bardzo dużo zadań z funkcji, co było na plus i było bardzo mało figur, więc wszystko właśnie skupiało się na takich obliczeniach typowo właśnie oscylujących wokół funkcji kwadratowej, więc było bardzo, bardzo fajnie. A jutro maturzystów czeka ostatni egzamin obowiązkowy z języka obcego. Najczęściej wybierany jest język angielski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. To będzie gorący wieczór na stadionie w Londynie, mimo że prognozy pogody pokazują tylko 7 stopni Celsjusza. Temperaturę z pewnością podniosą drużyny Chelsea i Realu, które zagrają o awans do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu padł remis 1-1, oznacza to, że w lepszej sytuacji przed rewanżem są The Blues, którym remis 0-0 wystarczy do awansu. Zdaniem dziennikarza Eleven Sports Michała Świerżyńskiego, Real już nie raz w tym sezonie pokazał, że potrafi wygrywać w ważnych meczach, radząc sobie nawet bez Sergio Ramosa. Bez swojego kapitana całą siłę Realu opiera na fantastycznej formie Thibaut Courtois, czy też z przodu Benzemy. No i trzeba właśnie w tych zawodnikach upatrywać kluczowych graczy. I na dodatek mówię Eden Hazard, a więc może się okazać, że tutaj byli zawodnicy Chelsea, czyli właśnie Thibaut Courtois i Eden Hazard mogą być kluczowi w meczu przeciwko swojej byłej drużynie. W finale czeka już Manchester City, który wyeliminował Paris Saint-Germain, wygrywając w 2 meczu 4-1. Początek spotkania Chelsea-Real o 21:00. Pogromczyni Igi Świątek w tenisowym turnieju w Madrycie idzie jak burza. Ashley Barty awansowała dziś do półfinału. Wcześniej w 1/8 pokonała Świątek, a dziś Australijka wygrała z rozstawioną z numerem 9 Czeszką Petrą Kwitową 6-1, 3-6, 6-3. Kolejną jej rywalką będzie Hiszpanka Paula Badosa, która do turnieju dostała się dzięki dzikiej karcie. I nie jest powiedziane, że dla liderki światowego rankingu będzie to spacerek. Obie panie już ze sobą grały i niespodziewanie spotkanie w ćwierćfinale tegorocznej imprezy w amerykańskim Charleston wygrała Badosa, która w tym roku na cegle doznała tylko jednej porażki. Na koniec żużlowy kalendarz. 23 maja to data, którą kibice czarnego sportu powinni zapamiętać, bo właśnie wtedy odbędą się 2 mecze 4. kolejki żużlowej Ekstraligi, które miało być w minioną niedzielę. Spotkania Stali Gorzów Wielkopolski z Włókniarzem Częstochowa i Sparty Wrocław z Unią Leszno. Więcej sportu za 2 godziny. Przed nami dość chłodna majowa noc, maksymalnie termometry pokażą 5 stopni na plusie, nadal będzie też mocno wiało nad morzem, nawet do 90 km na godzinę. Jutro pogoda nie poprawi się szczególnie, będzie wietrznie i pochmurno i przeważnie od 8 do 14 stopni, za to od przyszłego tygodnia idzie wiosna. Od poniedziałku niemal w całym kraju temperatura będzie przekraczała 20 stopni, a we wtorek i w środę może osiągnąć nawet 27 stopni. Wysokiej temperaturze powinno towarzyszyć bezchmurne niebo i przyjemny wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnes? Nie. Ale jak to? Przecież magnes korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnes to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu. Pani redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie pomidory malinowe 4,49 za opakowanie 500 gramów. A polskie jabłka Iona Gold 42% taniej. Złoty 99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer.

Tyle lat minęło, a to cały czas piękny utwór, nie starzejący się zupełnie. No i ten życzeniowy tytuł, Every Man Has a Woman Who Loves Him. John Lennon, a no właśnie, bo tak dużo mówimy, no bo aktywny jest cały czas o Paulu McCartney, a niekiedy zapominamy, ale przecież cała masa pięknej muzyki, nie tylko z grupą The Beatles, Johna Lennona pozostała, no i te utwory z Yoko, no piękna płyta, Mleczko i Miodzik w tytule. Proszę Państwa, to teraz będzie zdecydowanie bardziej skocznie, ale też będzie ciepło. Kalifornijska orkiestra uwielbiająca kawerowe granie, przerabiają jak się da, co się da. Grają w stylu, tu można różnie kombinować, surf punk, to od surfowania, ska punk, no w każdym razie będzie bardzo przyjemnie. Utwór, który sobie teraz przypomnimy, nosi tytuł Why Can't We Be Friends? O, to jest stary przebój zespołu War. Posłuchajmy wersji grupy Smash Mouth. Friends. Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? No ile tak można? To już Państwo znają na pamięć ten tytuł. Zespół Smash Mouth nam się przypomniał. Kalifornijskie granie, śpiewanie. W oryginale ten utwór wykonywała grupa War. To program Trzeci Polskiego Radia. Trójkowy powiernik. I teraz będzie dalej kalifornijsko, ale będzie i wesoło, bo wesoły jest bardzo artysta, który za chwilę nam się przypomni. Występuje jako Weird Al Yankovic i to już od końca lat 70. występuje. Tysiące koncertów. Nagradzany, 5 nagród Grammy, 11 nominacji do Grammy i występuje w filmach i uwielbia pastisze, przeróbki, kawery, generalnie uwielbia wygłupy. No i teraz Weird Al Yankovic nam taki fajny utwór zaśpiewa. Tytuł Moja ukochana zakochała się w Eddie Vederze. No więc mamy i Ediego Vedera i mamy spojrzenie na ten związek kolegi Ala Yankovicia. Poster in that record store. She says the way he grinds his molars is really sexy. She thinks he's so darn dysfunctional and Generation X-y. She likes his brooding angst and his wild-eyed stare. Yeah, he's a very favorite slacker multimillionaire. Well, my baby's in love with an Eddie Vedder. She's all crazy about that Eddie Vedder. One, she was my banana. I better just forget her, cause my baby's in love with her any better. Now every time I see him, well, he looks so grim. I guess it really must suck to be a rock star like him. What a pain in the butt to have so much success. Spending all this time hoping and avoiding the press. But my girl can't get enough of his sullen demeanor. Like he's some big tortured genius and I'm some kind of wiener. Well, my baby's in love with an Eddie Vedder. She's got a thing for that Eddie Vedder. Tell me what can he do that I can't do better. Now my baby's in love with a I said my baby's in love with an Eddie Vedder. Head over heels for that Eddie. Cause my baby's in love with a Eddie Vedder. I knew we were heading for disaster when she caught me hanging out at the Ticketmaster. Now she's got an unrequited adoration for the frustrated, agitated, designated, alienated spokesman for the disaffected Grinch generation. Well, I don't wear Doc Martens and I don't wear flannel. Video channel, and I just can't compete with all that money and fame. But I know two can play at this kind of game. Yeah, well, let's just see how jealous she'll get when I start stalking Alanis Morissette. Well, my baby's in love with an Eddie Vedder. She's all crazy about that Eddie Vedder. One, she was my banana. Forget her, cause my baby's in love with her. I said my baby's in love with her Eddie Vedder. Why'd she have to fall for that Eddie Vedder? If she wants to leave me, I guess I better let her, cause my baby's in love with her Eddie Vedder. Mm-hmm.

Tak jest, bo przypomnimy sobie wielki, wielki przebój z roku 1992, właśnie przebój Sade. No i teraz połączymy, to wydaje się nieprawdopodobne, a jednak, czyli z jednej strony Sade, z drugiej grupa Deftones. Polskiego Radia. Grupa Deftones, no i wielki przebój z lat 90. Shade oczywiście. Proszę Państwa, kiedyś to było, no ile to, bo to 30 lat temu, ale to było zaskoczenie. Zespół z Londynu, a nazwał się Saint-Étienne. Jak to możliwe? No miasto we Francji, ale oni, myślę o muzykach zespołu, bardziej myśleli o klubie piłkarskim AS Saint-Étienne, bardzo kiedyś takim na fali wznoszącej, bardzo popularnym, no i postanowili tak się nazwać. Grupa, tak jak powiedziałem, już no trochę ponad 30 lat działa, cały czas bardzo popularna, bo gra bardzo przyjemną, lekką, łatwą muzykę, aczkolwiek od czasu do czasu zaliczana jest do takiej alternatywy popowej. Zresztą proszę posłuchać, oto jeden z przebojów zespołu z Londynu, zespołu Saint-Étienne. Only love can break your heart. No, bardzo różna muzyka u trójkowego powiernika. Saint-Étienne z Londynu. No, Londyn, rzut beretem Manchester. No i oczywiście piłeczka się musi pojawić w moich rozważaniach, bo za chwilę wystąpi Shane McGowan. To jest artysta, mówi się o nim, facet bez jednego zęba na przejdzie całe życie, kojarzony z zespołem The Pox, kojarzony z celtyckim punkiem, no i generalnie z taką muzyką ludową, irlandzko-celtycką. Urodził się w Kent, ale jest z pochodzenia Irlandczykiem, no i śpiewa o miejscu, które zwie się Salford. Dirty Old Town to utwór z roku 1949, grupa The Dubliners, potem kolejni artyści, no ale my posłuchamy wersji teraz Shane'a McGowana, a Salford, no to teraz Greater Manchester, no to jest też utwór kojarzony z Manchesterem United oczywiście, a tak sobie jak wczoraj oglądałem ten mecz Paris Saint-Germain w Manchesterze z City, to na przełomie listopada, grudnia, jak tam w Manchesterze pojawiał się śnieg, to pamiętam, było zaskoczenie. No a wczoraj panowie grali na śniegu w maju. Dirty Old Town i Shane McGowan. Back on my lawn by a castle swan, train to dream by your canal. I kiss my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on the beach. I space a girl from the streets of night. Dirty old town, dirty old town. The night on fire. I smell the spring of the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. Oh, gonna make me a picture box. Shining burn the fire. I'll chop you down like an old dead tree. Dirty old town, dirty old town. I met my love by the castle swan. I'm dreaming the dream. I had a flattery wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town. Śpiewałem sobie kiedyś na Old Trafford. Trochę w szybszym tempie to się śpiewało przed meczami. United. Shane McGowan, Dirty Old Town. Proszę Państwa, no to teraz kolejny kawerek. Lata 60. sobie przypomnimy. How Can I Be Sure? To był zespół The Young Rascals. Ale my posłuchamy wersji Marka Almonda, który ma domy i w Londynie, i w Moskwie, i w Barcelonie, jeszcze w paru innych miejscach, ale cały czas w świetnej formie. Mark Almond. How can I be sure in a world that's constantly changing? How can I be sure where I stand with you? Whenever I am away from you, I wanna die. Can't you know I wanna stay with you? How do I know? Maybe you're trying to use me, flying too high and confuse me. Touch me but don't take me down. Whenever I am away from you, my alibi is telling people I don't care for you. Maybe I'm just hanging around with my head up, upside down. It's a pity I can't seem to find someone who's as pretty and lovely as you. How can I be sure? I really, really, really wanna know. I really, really, really wanna know. Together we'll see it much better. I love you forever. You know where I can be found. How can I be sure in a world that's constantly changing? How can I be sure I'll be sure with you? Mój imiennik Marek Almond i znowu było o miłości. Proszę Państwa, na początku z płyty o mleczku i miodziku, na koniec piosenka o mięsku i kartofelkach, zespół Bell and Sebastian. Kończy występ trójkowy powiernik. Po 20 pojawi się Polski Ekspres. Dziś wyjątkowo Ola Kaczkowska. Ja już dziękuję. Marek Pawlukiewicz, Elżbieta Różycka. No i trójkowy powiernik. My baby came to me lately, honey, please don't take this back, but maybe when you laid me, could we try to spice it up? I looked her across the table. First to see if she was joking. No joke, there was no flicker. Just a girl who wanted more than meat and potatoes. She may stop by at Whips and James. She needs carousal